Tips. Goedemiddag, je hoorde het net ook al bij Sven Kokkelman. Gaza en Israël blijven het nieuws domineren. In de Nieuws-WV bespreek ik zometeen met mijn gasten de laatste ontwikkelingen en werpen we een voorzichtige blik in de toekomst. Voorlopig is er nog veel onduidelijkheid over de situatie bij de grensovergang tussen Gaza en Egypte. Dat en meer nu in het uitgebreide NOS-journaal met Michel Koenen. Ja, want die grensovergang in het zuiden zou vanochtend opengaan voor buitenlanders die Gaza willen verlaten, maar dat gebeurde niet. Contact met de verslaggever Sander van Hoorn in Israël, zit in Tel Aviv. Sander, goedemiddag. Goedemiddag. Is duidelijk wat de situatie daar nu is bij die grensovergang? Nou, dat is duidelijk, dat hij niet open is. Waarom hij niet open is, dat is een stuk minder duidelijk. Het zou ermee te maken hebben dat Israël de goederen die de Gazastrook binnen zouden gebracht kunnen worden, een lange rijen met vrachtwagens, dat ze die willen inspecteren om ervoor te zorgen dat er geen dingen tussen zitten die zij er niet tussen willen hebben zitten. Dus ook sprake van dat er onderhandeld zou worden over een simultane vrijlating van gevangenen. Ja, hoe het ook zij, het is nog niet gebeurd. Ja, want het was natuurlijk niet alleen maar buitenlanders, hè, die dan Gaza uit konden, maar ook voor noodhulp die Gaza dan weer in kan gaan. In het noorden, ja. Daar is ook natuurlijk een grens, hè, met Libanon. Daar is nu ook van alles aan de hand. Ja, die spanningen daar die lopen al dagen op. Beschietingen over en weer, soms vuurgevechten, soms raket- en artilleriebeschietingen. Israël heeft besloten om een gebied van 2 kilometer vanaf de grens met Libanon te evacueren. Eerder werd al een gebied van 4 kilometer gesloten verklaard. En wat je nu ziet gebeuren is dat Israël het GPS-signaal in de grensgebieden blokkeert om te voorkomen dat Hezbollah met drones verkenningsvluchten uitvoert. Ja, dat ze inderdaad kunnen zien wat daar allemaal gebeurt. Om hoeveel mensen gaat het daar, weten we dat? Niet zo heel veel. Veel mensen waren al vrijwillig vertrokken. En het zijn 24 wat kleinere dorpen, een soort boerendorpen, dicht bij de grens die geëvacueerd moeten worden. Er wordt opvang voor ze geregeld. Onduidelijk is op dit moment waar. De evacuatie die gebeurt in elk geval op dit moment niet vrijwillig. Het Israëlisch leger wordt daarbij ingezet. Ja, ook nog onrust daar dus door Hezbollah. Afgelopen weekend ging het veel over zo'n eventueel grondoffensief. Hè? Dat zou allemaal worden uitgesteld. Hebben we daar nog iets over gehoord? Nee, de troepenopbouw die gaat door. Al wel de grote opbouw hebben we natuurlijk de afgelopen dagen gezien. Enorme hoeveelheden tanks staan daar gereed. Militairen en reservisten. Alleen, het is nog niet begonnen. En daar hoor je ook verschillende verklaringen over. Het zou te maken hebben met diplomatiek verkeer om ervoor te zorgen dat er geen betrokkenheid komt van Hezbollah aan de grens met Libanon, waar we het net over hadden. Ja. Het zou er ook mee te maken kunnen hebben dat Israël bang is dat ze in een enorme valstrik lopen, of dat eigenlijk wel zeker weten. En proberen dat van tevoren beter in kaart te brengen of onschadelijk te maken. Het zou een verklaring zijn waarom er de afgelopen nacht enorme hoeveelheden bommen zijn afgeworpen, met name op het noorden van de Gazastrook. Ja, want die bombardementen die gaan in het conflict dus nog steeds door. Dank voor de toelichting van nu, correspondent verslaggever Sander van Hoorn vanuit Tel Aviv. Dankjewel. Na de verkiezingen in Polen lijkt regeringspartij PiS op basis van de exitpolls nog steeds de grootste. Maar de kans is groot dat de partij geen meerderheid kan vinden om een rechtse coalitie te vormen. En de tweede partij, dat is de pro-Europese burgercoalitie van Donald Tusk, die ziet daarom kansen om de nieuwe regering te gaan vormen. Het tellen van de stemmen in Polen is nog altijd bezig. Rond 8 uur vanochtend was 11% van de stemmen pas geteld. En dan naar de verkiezingen in Ecuador in Zuid-Amerika. Daar is Daniel Noboa verkozen tot president. Na de overwinning zei hij dat hij gaat werken aan de wederopbouw van een land dat zwaar leidt onder geweld, corruptie en haat. De campagne in de aanloop naar de verkiezingen zorgde voor veel geweld. Daarom gold in het hele land een verhoogde veiligheid, vertelt correspondent Nina Jurna. Ja, en die verhoogde veiligheid had natuurlijk alles te maken met de moord op die presidentskandidaat Fernando Villavicencio in augustus. En ook onlangs werden er nog 6 mannen die verdacht zijn op die moord en die vastzaten, die zijn ook weer vermoord in de gevangenis. Dus veel geweld rondom deze presidentsverkiezingen. Ja, en dat komt eigenlijk ook omdat Ecuador de laatste jaren van een van de rustigste en veiligste landen van Zuid-Amerika een groot doorvoerland voor cocaïne is geworden. En de 35-jarige Noboa wordt de jongste president ooit in de geschiedenis van Ecuador. Er is een verdachte opgepakt voor de fatale steekpartij in het Brabantse Sint-Willebrord gisteravond. De verdachte uit Roosendaal werd aangehouden in Bernhout, vlakbij de grens met België. De Russische minister van Buitenlandse Zaken Lavrov gaat overmorgen naar Noord-Korea. Waarschijnlijk gaat hij daar overleggen over het leveren van wapens aan Rusland. Volgens Amerika heeft Pyongyang al ruim 1000 containers met wapens geleverd. Amerikaanse actrice Suzanne Somers is op 76-jarige leeftijd overleden. Ze is vooral bekend van de tv-serie Three's Company uit de jaren 70 en 80. De actrice leed al meer dan 23 jaar aan borstkanker. Suzanne Somers zou vandaag 77 zijn geworden. En op de Olympische Spelen van 2028 in het Amerikaanse Los Angeles zullen ook cricket, honkbal, softbal, lacrosse, squash en een snelle variant van American football worden gespeeld. Vlagvoetbal heet dat. Het IOC heeft de 5 sporten goedgekeurd. Het NOS-journaal. Een groep particuliere huizenbeleggers gaat naar de rechter om de huurregels van de regering aan te vechten. De stichting Verhuur vindt dat de waarde van een vastgoed niet voldoende terugkomt in de huurprijzen die ze mogen vragen. Vorig jaar voerde het kabinet een zogenoemde WOZ-cap in om de huurprijs omlaag te krijgen. En die cap stelt een grens aan de mate waarin de WOZ-waarde mag meetellen bij het vaststellen van de huurprijs. En daardoor hebben veel woningen waarvoor eerst geen maximale huurprijs gold, er nu wel een. En dat kost de verhuurders veel geld. Bij ING is een opmerkelijke inlogfout bij een klant geconstateerd. Het FD meldt dat de klant via gezichtsherkenning inlogde in de ING-app op zijn iPhone en terechtkwam in de bankrekening van een onbekend iemand. Volgens het FD kon hij alle gegevens zien en ook dingen wijzigen, bijvoorbeeld de rekening opzeggen. De ING noemt de zaak heel uitzonderlijk. De fout lag bij ons, zegt de bank, niet aan de gezichtsherkenning. De ING zegt tegen de krant dat beide rekeninghouders op de hoogte zijn gesteld, maar die ontkennen dat. En ook toezichthouder AFM was niet op de hoogte. De vroegere president van Finland, Martti Ahtisaari, is op 86-jarige leeftijd overleden. Hij speelde voor, tijdens en na zijn presidentschap in verschillende internationale conflicten een belangrijke diplomatieke rol. Ik ga erover verder praten met correspondent Rolien Kreton. Rolien, goedemiddag. Goedemiddag. Wat heeft Ahtisaari voor Finland betekend? Hij wordt gezien als de meest succesvolle vredesbemiddelaar ter wereld. Hij heeft bijna 40 jaar lang zich bezig gehouden met het oplossen van conflicten op meerdere continenten. En ja, je kunt zeggen, er is bijna geen conflict in de wereld geweest waar hij niet voor werd benaderd. Maar hij is ook de Fin geweest die zijn land meer naar het westen stuurde. Finland leefde decennia lang in de schaduw van de voormalige Sovjet-Unie. In die tijd mocht Finland ook geen lid worden van westerse allianties. En Ahtisaari werd president in 1994. Hij wilde dat Finland zich aansloot bij de Europese Unie. Dat gebeurde een jaar daarna, in 1995. Daar gaat de verbinding, vrees ik, met de correspondent Rolien Kreton. Lidmaatschap van de... Sorry? Je verbinding viel even weg, Rolien. Dus het laatste kregen we even niet mee. Je had het erover dat hij, toen hij president werd in de jaren 90, dat die verwestering van Finland doorging. Ja, en Ahtisaari wilde aansloten bij de Europese Unie. En dat gebeurde in 1995, was echt een groot stap. Ahtisaari wilde ook dat Finland zich Finland lid van de NAVO. Maar dat was in zijn tijd onbespreekbaar en werd actueel toen Rusland Oekraïne binnenviel. Toen kreeg je echt een aardverschuiving in Finland. Waren de Finnen bang dat ze het volgende doelwit zouden worden. En dat resulteerde in Fins lidmaatschap van de NAVO begin dit jaar. Ja, dat heeft hij dus nog net, als het goed is, als hij nog goed helder was, mee kunnen maken. Ik zei eerder ook al, hè, dat bij elk conflict dat hij eigenlijk wel werd betrokken. Waar heeft hij zich allemaal mee bemoeid? En daar gaat denk ik helaas weer de verbinding. We gaan proberen of we Rolien zo nog even via de telefoon te pakken kunnen krijgen. Verplaats ik me een beetje. Namibië is belangrijk voor hem geweest. Hij heeft er 13 jaar onderhandeld. In 1990 werd Namibië onafhankelijk van Zuid-Afrika. Daarom heb je nu ook in Namibië dertigers die Martti heten. Geboren in de jaren 90 en vernoemd naar Martti Ahtisaari. Een ander belangrijk conflict was de Balkanoorlog in 1994. Toen was hij net president geworden en toen was hij een bemiddelaar voor strijdende partijen in Bosnië. Daarna werd hij gevraagd voor bemiddelen in het Kosovo-conflict. Dat resulteerde niet in een vredesverdrag. Maar daarna werd hij overal voor gevraagd. Noord-Ierland, ontwapenen van de IRA, Centraal-Azië en Aceh-Indonesië. In 2005, dat was ook het jaar dat hij voor het eerst werd genomineerd voor de Nobelprijs van de Vrede. Ja, en die prijs die heeft hij ook uiteindelijk ontvangen. Ja, die kreeg hij in 2008. Niet voor een specifiek conflict, maar voor zijn levenswerk. Hij was toen 71 en hij zei zelf, ze dachten zeker nu of nooit. Dus Ahtisaari is echt een man die Finland en de Finnen op de kaart heeft gezet als land van vredesbemiddelaars. Ja, nu overleden dus, 86 jaar, maar 15 jaar geleden kreeg hij dus nog een Nobelprijs voor alles wat hij bereikt heeft. Dank voor de toelichting, correspondent Rolien Kreton. Het Nederlands elftal speelt vanavond een cruciale wedstrijd voor de plaatsing voor het EK in Duitsland volgend jaar. In Athene neemt Oranje het op tegen Griekenland, dat is de nummer 2 van de pool. En Oranje staat derde, dus de Grieken zullen alles proberen om Oranje onder zich te houden, denkt bondscoach Ronald Koeman. Dat kan positief uitwerken, dat ze niet met druk om kunnen gaan, maar we kunnen onze borst nat maken, dat lijkt me duidelijk. En die wedstrijd begint vanavond om 9:15. Ook te horen hier vanavond op NPO Radio 1. 11:11 krijgt u nog het weer. In de kustregio's een enkele bui. Verder zon en wolkenvelden met in het noordwesten nog wat regen. Het wordt een graad of 12 vandaag. Komende nacht klaart het op, dan 2 tot 5 graden. Het koelt flink af. Morgen veel ruimte voor de zon en iets warmer, zo'n 14 graden. En de ANWB verkeersinformatie krijg je van Wijnand Zwaan. Goedemiddag, Wijnand. Goedemiddag. Je hebt zien wat problemen in het midden en zuiden van het land. Op de A27 van Gorkum naar Breda tussen Nieuwendijk en knooppunt Hooipolder. 9 kilometer file met een kwartier oponthoud. De A59 naar Den Bosch tussen Maden en knooppunt Hooipolder. Daar 5 kilometer met 20 minuten vertraging. Op de A28 van Zwolle naar Utrecht tussen Strand Nulde en knooppunt Hoevelaken. Daar een half uur oponthoud in 7 kilometer file. Daar is het wegdek verzakt. De rechterrijstrook is dicht. Omrijden kan vanaf Zwolle via Apeldoorn. En op de A50 van Os naar Apeldoorn tussen Renkum en de afrit Hoenderloo 12 kilometer met 20 minuten vertraging door een ongeluk. De linkerrijstrook is dicht. Ster. Aan tafel. Etenstijd. Nederland gaat aan tafel. De plek waar stad en platteland dankzij gezond en heerlijk voedsel samenkomen. Om te eten, maar ook om te praten en verbinding te maken. Stad en platteland kunnen niet zonder elkaar. Ga aan tafel.nl. Ik wil een betere wereld. En dit is het moment om daar samen naartoe te gaan. Want ondernemen betekent geen onderdeel zijn van het probleem. Je hoort juist bij de beweging die met oplossingen komt. Daarom wil je maximaal inzicht, elektrificeren en je energiegebruik optimaliseren. En dus kies je voor groen dus. Vanavond bij Human, de serie, bij ons op het AZC. Over de bewoners van het AZC in Zutphen. Akram heeft zijn broer Salam op zijn tocht hierheen op sleeptouw genomen. Salam heeft Down-syndroom en kan amper lopen. Bij ons op het AZC. Vanavond om 22:50 bij Human op NPO 2. Wordt jouw bedrijf ook onderdeel van de oplossing? Kijk op groendus.nl. NPO Radio 1. Natasha Gibbs, de Nieuws-BV. Goedemiddag en welkom bij de Nieuws-BV. De foto's van fotograaf Paul Blanca waren beroemd in de jaren 80 en 90 van de vorige eeuw. Maar zijn leven was een worsteling, vooral met geweld en drugs als ingrediënten. En over dat leven maakte Ramon Gieling een film. En hij is na 12:30 hier om er alles over te vertellen. Dan ook trouwens een exclusieve blik, terugblik op een al dan niet inclusieve kinderboekenweek. En natuurlijk de column van Ellen Dekwiet, maar nu eerst naar het Midden-Oosten. Want afgelopen nacht heeft het Israëlische leger opnieuw verschillende doelwitten in de Gazastrook gebombardeerd. Volgens Palestijnse bronnen was het de meest gewelddadige nacht sinds het begin van de oorlog. Honderdduizenden Palestijnse gezinnen zijn massaal naar het zuiden van Gaza gevlucht. Nu Israël ook een aanval op de grond heeft aangekondigd. Aan de lijn heb ik Midden-Oosten-deskundige Omar Dwijk, verbonden aan de Universiteit Tilburg. En vanuit Leiden, oud-diplomaat, tevens ook bestuurslid van de Rights Forum, Berber van der Wouden. Goedemiddag beiden. Berber van der Wouden, ik begin heel even bij jou, hè, want ik zei het net al, volgens Palestijnse bronnen was afgelopen nacht dus de meest gewelddadigste nacht sinds het begin van de oorlog tussen Hamas en Israël. Hoe is de situatie daar? Er is vreselijk intensief weer gebombardeerd. Ik hoorde een bericht van dat er in 1 uur ongeveer 200 doden waren gevallen. Nou, dat zijn natuurlijk verschrikkelijke cijfers. Wat je ook hebt is natuurlijk dat de voorraden, bijvoorbeeld medische hulpmiddelen, raken ook op. Dus je begint nu ook doden te krijgen als gevolg van niet mensen die bij het bombardement omkomen. Mm-hmm. Maar bijvoorbeeld er beginnen geen middelen meer te zijn om wonden te verbinden. Uh-huh. Of om infecties tegen te gaan en dat soort zaken. En dat is natuurlijk, dus er komen nu ook een heleboel indirecte doden zo langzamerhand, omdat de situatie, omdat aan alles tekort komt. Juist, dus tekort aan middelen, wat nu dus ook doden oplevert. Omar Dwijk, er zijn ook heel veel Gazanen die juist blijven, hè, omdat ze familieleden in het ziekenhuis hebben, althans in het gebied blijven wat op dit moment ontvlucht wordt. Hoe staat het eigenlijk met de situatie in de ziekenhuizen? Ja, de situatie in de ziekenhuizen is natuurlijk dramatisch op het moment. Op elk moment kan de stroom uitvallen, omdat ze door hun voorraden van brandstof heen zijn. Ah, voor de noodaggregaat dus, bedoel je? Ja, van de noodaggregaat inderdaad. En dan zou de elektriciteit uitvallen. En dan zou je niet meer kunnen opereren. Loop je tegen andere problemen aan. Zoals bijvoorbeeld dat het donker is. Waardoor je geen hulp kan bieden eigenlijk. Dus op dit moment ziet de situatie er echt afschuwelijk uit voor de mensen die daar werken. Maar ook natuurlijk die daar patiënt zijn. Of ook nog binnen gaan komen. Het is dusdanig erg dat op dit moment de lijken worden opgestapeld op de straten voor de ziekenhuizen zelf. Omdat er niet genoeg vriezers zijn om ze op te vangen. Ongelooflijk, ja, daar kan je je eigenlijk geen voorstelling van maken. Omar, nou kondigt tegelijkertijd Israël al een aantal dagen grondoffensief aan, hè? Ja, in NOS-journaal kwam het ook al voorbij. Die aanval op de grond is tot nu toe nog steeds uitgebleven. In het NOS-journaal werd gezegd van ja, de troepenopbouw gaat in de tussentijd gewoon door. En een verklaring voor het uitblijven van dit grondoffensief zou de angst zijn voor inmenging van Hezbollah. Welke verhalen hoor jij? Ja, ik denk dat dat een factor is in de reden waarom het is uitgesteld. Maar ik denk zeker niet de enige reden. Er zijn een aantal zaken die nu lopen met de onderhandelingen achter de schermen. Mm-hmm. Zeker ook omdat de Verenigde Staten wil dat Palestijnse Amerikanen Gaza kunnen ontvluchten. Wat Israël momenteel niet toestaat. Maar er zit ook bij te kijken dat er nieuwe aanvallen zijn vanuit kolonisten op Palestijnen en de westelijke Jordaanhoever, waar er in de afgelopen dagen 55 Palestijnen zijn doodgeschoten eigenlijk. En die moeten ook beschermd worden, de kolonisten, althans vanuit het Israëlisch perspectief. En de nederzettingen dus ook. Dus ik denk ook dat er een berekening wordt gemaakt van hoeveel manschappen kunnen we hier aan toewijden? Wat is er nodig om de westelijke Jordaanhoever ook veilig te stellen? En tegelijkertijd ook natuurlijk wat moeten we aan de noordgrens stationeren om Hezbollah tegen te houden. Dus ik denk dat de vertraging in het grondoffensief ook dat soort zaken meeneemt. Ja, in de keuze om wel of niet dat grondoffensief uit te gaan voeren. Berber van der Wouden, wat je ook hoort is steeds meer burgers in Arabische landen die dus de straat op gaan, hun Arabische regeringen oproepen om de Palestijnen te hulp te schieten. Waarom bleef het trouwens zo lang stil vanuit deze Arabische regeringen? Waarom bleef het stil? Nou ja, ik denk dit is zo'n netelige situatie dat ze ook gewoon even wilden afwachten wat er nou eigenlijk gebeurt. Misschien is er ook wel een soort van overrompeling van dat mensen niet helemaal hadden verwacht dat het zo snel zo zou escaleren. Ik kijk bijvoorbeeld ook heel erg naar... Ik hoorde bijvoorbeeld dit weekend zag ik dat de Franse president Macron een oproep deed aan Egypte om Rafah open te stellen en ja. Vluchtelingen op te vangen. Kijk, ik denk dat Arabische landen ook een klein beetje bang zijn dat de druk langzamerhand naar hen toegeschoven wordt. Hè? Van Egypte, doe Rafah open, vang die vluchtelingen toch op en dan is het helemaal goed. Maar uiteindelijk, als we even goed gaan kijken, het was een Hamas aanval van ongekend formaat, die vervolgens waarop gereageerd werd met een gigantisch bombardement en de dreiging van een grondoffensief. Ik denk ook dat er in de Arabische landen wel zoiets zit van, luister mensen, dit is toch duidelijk ook iets waar Israël en alle bondgenoten van Israël ook een hele belangrijke rol moeten spelen om de situatie op te lossen. Dat wij dus eerder naar de westerse landen kijken die daar een rol in spelen, zoals Amerika. Nou, absoluut, ja. Ik denk het is heel erg duidelijk dat de westerse landen, dat zie je ook in de reactie op de terreuraanval, maar die is logisch natuurlijk van steun uitspreken en medeleven. Mm-hmm. Maar vervolgens ook een totaal kritiekloze houding tegenover een gigantisch escalerende reactie van Israël. Waar gewoon eigenlijk nog net niet voor staan, waar mensen net niet staan voor staan te juichen. Maar het is wel heel erg kritiekloos geweest. Ja. Dus dat is wel opvallend, ja. Oké. Okay. Omar, Berber die noemde net al die grens bij Egypte. Wel of niet open. Er is erg veel onduidelijkheid. Er zou sprake zijn van een staakt het vuren in het zuiden van de Gazastrook. Die grens met Egypte zou tijdelijk wel of niet open gaan. Hamas heeft nog even ontkend dat dit gaat gebeuren. Ook Israël spreekt dit vandaag tegen. Ja, wat betekent deze hele situatie eigenlijk voor de Palestijnse burgers daar? Nou, voor de Palestijnse burgers betekent het maar één ding. En dat is dat ze vastzitten tussen twee partijen die bloed willen zien. Dat heb ik al in de afgelopen dagen meerdere keren gezegd. Mm-hmm. Maar ja, de bevolking die kan gewoon geen kant op. En het is heel erg duidelijk dat de Egyptenaren, althans op dit moment, er helemaal geen puff in hebben om om een massa groep vluchtelingen op haar territorium toe te laten. Daarnaast is het ook wat lastiger dan dat. Want een onderdeel van het collectieve trauma van de Palestijnen is de verdrijving van de Palestijnse bevolking in de voorgaande oorlogen. Dus er zijn miljoenen Palestijnse vluchtelingen die nu in Libanon verblijven of in Jordanië. En de mindere mate in Egypte. Maar ja, dat collectieve trauma zit er nog echt heel diep in. En dus ik denk dat er ergens ook een beetje een idee heerst van, ja, als we hier nu weggaan, dan zullen we ook eeuwig vluchteling gaan worden in zoals alle andere Palestijnen. Dus aan de ene kant heerst er angst voor, ja, letterlijk voor de dood, maar ook angst voor de vlucht. Ja. En dus zitten ze niet alleen maar vast tussen vechtende partijen, maar ook vast tussen het collectieve trauma en hun eigen leven. Ja. Internationaal gebeurt er dan tegelijkertijd ook heel veel. Hè? We hadden het net al over de Arabische landen, waar burgers dan oproepen hun regeringen om zich ermee te bemoeien. Verder is er ook de roep om Palestijnse burgers niet te laten lijden onder de vergeldingsacties van Israël tegen Hamas. Die worden ook steeds luider, hè, die roep. Maar wordt hier door Israël dan wel gehoor aangegeven, denk jij, Omar? Ik denk in ieder geval dat ze niet zomaar alles kunnen doen wat ze willen doen. Want bijvoorbeeld, je hoort heel veel angst vanuit de Palestijnse gemeenschap dat dit misschien tot een etnische zuivering of zelfs tot een genocide zou leiden. Maar die kans is een stuk kleiner nu dat alle ogen gericht zijn op Israël. Dus wat dat betreft denk ik niet dat we de ergste van de ergste misdaden van de mensheid zullen gaan zien. Maar aan de andere kant heeft Israël ook gezegd in de eerste dagen na de terroristische aanval dat ze eerst veiligheid en militaire doeleinden voorop zullen stellen en dan pas de politiek. Dus dat is ook een signaal naar de internationale gemeenschap toe met, wij gaan gewoon onze doelen behalen, punt. Dus ik denk dat er wel redelijk een druk is op Israël om niet zomaar alles te doen wat het wil. Maar de vraag is in hoeverre ze zich daar iets van aan zullen gaan trekken. Ja, maar toch, hè, Berber van der Wouden, want volgens de Israëlische autoriteiten en de Amerikanen is het toevoer van water in het zuiden van Gaza wel weer hervat. Hè. Klinkt toch een soort van alsof Israël toch gehoor geeft aan die internationale druk? Of moeten we dat anders interpreteren, Berber? Zo klinkt het inderdaad, maar je moet je realiseren dat het openzetten van de waterkranen niet heel veel zin heeft als die hele waterinfrastructuur ook kapot gebombardeerd is al. Bovendien, ik denk dat mensen zich niet realiseren dat je in Gaza niet de kraan open doet en dan een glas fris drinkwater eruit krijgt. Het water is in principe ondrinkbaar. Het moet gezuiverd worden en zuivering van water, daar heb je dan weer elektriciteit voor nodig en de brandstof raakt op. Dus ja, het is een vrij goedkoop gebaar om de kraan om de watertoevoer weer open te draaien. En ik wil nog heel eventjes ingaan op wat Omar zei. Mm-hmm. Dat het misschien niet tot een etnische of tot een genocide en etnische zuivering gaat komen. Dat misschien niet, en dat hoop ik ook heel erg. Maar op dit moment zijn er al zo ontzettend veel schendingen van het internationaal recht, van het internationaal humanitair recht, die echt als een paal boven water staan. Het ontzeggen van voedsel en water en brandstof. Het tot doelwit maken van hulpverleners. Het tot doelwit maken van ziekenhuizen. Het gooien van witte fosforbommen. Dat zijn wapens die gewoon verboden zijn. Het openstellen van vluchtroutes voor vluchtelingen die vervolgens ook bombarderen. Dat zijn allemaal dingen die nu al zijn gebeurd. En waar eigenlijk wij als internationale gemeenschap ook niet op hebben gereageerd. Dus ik denk wel dat er een... Ja, er is al een carte blanche gegeven voor heel veel dingen. Dat wil ik nog wel eventjes toevoegen aan Omar's woorden. Juist, dat is dus al gaande. Goed, Omar Dwijk, Midden-Oosten-deskundige van de Universiteit Tilburg en oud-diplomaat Berber van der Woude en bestuurslid van de Rights Forum. Dank jullie wel voor deze toelichting. Meer van de Nieuws BV? Volg ons op X. Afgelopen weekend was een opvallende motie tijdens het congres van GroenLinks en Partij van de Arbeid. Iets meer dan de helft van de leden wil van het Koningshuis af. En dat moet in het verkiezingsprogramma komen. Aan de lijn heb ik Floris Muller. Hij is voorzitter van Republiek, die al jaren pleit voor die afschaffing. Goedemiddag. Goedemiddag. Ja, Floris, is de vlag al uit? Zonder oranje wimpel natuurlijk. Het vlag op dit moment is een beetje omstreden. Dus nee, ik heb de vlag nog niet uit. Maar het was afgelopen zaterdag absoluut een hele bijzondere dag. Met de stemming van een meerderheid van de leden van GroenLinks, PvdA GroenLinks. Mm-hmm. Voor de parlementaire republiek zijn we een stuk dichter bij de republiek in Nederland. Dichter bij democratie, vrijheid en gelijkheid. En dat is voor ons heel belangrijk. Oké, nou wil ik niet op je feestje pissen, Floris. Maar toch, hoe historisch is dit nou? GroenLinks pleit hier toch al veel langer voor, net als bijvoorbeeld SP? Ja, en tegelijkertijd heeft PvdA altijd een beetje de boot afgehouden. Historisch gezien, eigenlijk al sinds de jaren 70, 80... is het veel meer naar de macht toegegroeid. Ik vind het opvallend. Frans Timmermans gaf tegelijkertijd na de stemming aan dat hij er kennis van genomen heeft, maar dat het voor hem geen prioriteit heeft. Hij zal zich moeten neerleggen bij de meerderheid van de stemmen en bij wat zijn leden willen. Ja, maar is ook wel logisch toch dat Frans Timmermans dat zegt, dat het niet bovenaan zijn prioriteitenlijstje komt te staan. We hebben zoveel problemen op dit moment. Nee, absoluut. Daar gebeurt natuurlijk een heleboel. Tegelijkertijd denk ik dat daarmee het onderwerp republiek zeker niet van de politieke agenda af is. Ik denk dat je komende jaren zal zien dat PvdA en GroenLinks zich bij alle mogelijke stemmingen die de monarchie en onze staatsinrichting aangaan een behoorlijk kritisch geluid zullen laten horen. En dat tegelijkertijd andere partijen aan de linker, maar ook aan de rechterzijde dat geluid wel zullen gaan volgen. Opvallend is, we hebben nu inmiddels voor het tweede jaar nog maar de helft van de Nederlanders die voor de monarchie is. Mm-hmm. En een ander helft die daar vanaf wil. Er is al lang geen meerderheid meer voor erfopvolging. De politiek zal dat geluid, dat populaire geluid uit de samenleving moeten gaan volgen. Ja, je zegt dus dat het sterft eigenlijk uiteindelijk vanzelf wel uit, omdat de populariteit al aan het uitsterven is, als ik jou begrijp. Nou, de populariteit vind ik altijd een beetje een moeizame. Ik ben niet zozeer van wie is nou de leukste monarch en de leukste prinses. Het gaat over democratie. Ja. En je ziet dat ook in het land er steeds meer discussie daarover ontstaat. Hoe democratisch is een ongekozen staatshoofd. Maar tegelijkertijd dat alle mogelijke affaires, zoals de meest recente rond Bernard, een rol spelen. En de enorme kosten. Hè. Nog geen twee weken geleden kwam naar buiten dat het Koningshuis zich in buitengewoon moeizame economische tijden een flinke bonus laat uitkeren. Ja, dat is niet meer te verklaren. Ja, oké, dat is dan niet meer te verklaren. Maar wat krijgen we ervoor terug, Floris? Want een deel van de leden stemde tegen de motie omdat ze bang zijn voor een republiek met bijvoorbeeld een president, als Mark Rutte aan het roer of wie dan ook. Ja, is dat een gegronde angst wat jou betreft? Nee, totaal niet. Want er is helemaal niet over een president gestemd. Er is over een parlementaire republiek gestemd. We hebben in Nederland ook helemaal niet een traditie. In de tijd dat wij een republiek waren, een traditie van een presidentschap. En in alle onderzoeken geeft de Nederlander ook aan, als we een republiek worden, dat dat een parlementaire republiek wordt. Als er dan een staatshoofd komt, een ceremonieel staatshoofd, dan heeft hij totaal geen enkele invloed. Dus ik denk dat het vooral bangmakerij is. Ook totaal geen enkele invloed, alleen maar lintjes doorknippen dus. Zoiets. Dat is het. Symbolisch. Ja. Aha. Over lintjes gesproken. Vanavond speelt Griekenland, Nederland. Ben je dan wel voor Oranje, Floris? Absoluut. Ja? Kijk, dat ik voor de Republiek ben, wil niet zeggen dat ik Nederland achter me laat. Tegenovergestelde. Ik ben ongelooflijk voor Nederland. En ik denk dat de prestaties van het Nederlands elftal echt niet te maken heeft met de kleur van het hesje. Wat mij betreft kunnen we ook van de familie en de rol in onze staatsinrichting af. En kunnen we tegelijkertijd gewoon in Oranje blijven spelen. Oké, dankjewel. Floris Muller, voorzitter van Republiek. NPO Radio 1. Natasha Gibbs, de nieuwsbv. Fotograaf Paul Blanca die leidde een bewogen leven. Zo bewogen dat er nu een film over hem is gemaakt. Deze film redt je leven, dat is de titel. Daar ga ik het zo meteen over hebben. Een aantal van Paul Blanca's bekendste foto's zijn die van zijn zoon. Bijvoorbeeld die waarop baby Benno in een groene kool ligt. Theo Maas heeft ook zo'n bijzondere foto van zijn kind. Het is misschien wel leuk om te vertellen. Precies op dit moment wordt ze net gefotografeerd. NPO Radio 1. Dan nu het NOS-journaal met Michel Koenen. Egypte zegt dat de grensovergang in het zuiden van de Gazastrook niet open kan, omdat Israël weigert een bestand af te kondigen. Aan de Palestijnse kant staan honderden mensen te wachten. Aan de Egyptische kant staan vrachtwagens met 1000 ton aan hulpgoederen klaar. De Belastingdienst is vorige maand begonnen om van 27.000 ondernemers de coronabelastingsschuld in te vorderen. Blijkt uit een brief die staatssecretaris Van Rij naar de Tweede Kamer heeft gestuurd. Het gaat om de belastingen die ondernemers tijdens corona mochten uitstellen. Een klant van ING had via de app toegang tot de bankrekening van een wild vreemde. Dat gebeurde na het inloggen met gezichtsherkenning op een iPhone, meldt het FD. Volgens ING was er sprake van een systeemfout. De toezichthouder AFM zegt geen melding van ING te hebben ontvangen. En in Japan hebben 27 sumo-worstelaars van vliegtuig moeten ruilen om naar een sportfestival te vliegen. Het toestel waarmee ze eigenlijk zouden gaan was dan te zwaar geworden, is de verklaring. De bemanning was bang dat er niet genoeg brandstof aan boord was. Dus werd er voor een aantal sumo-worstelaars een ander vliegtuig geregeld. Ja, dat kan zomaar in de lucht. Hoe gaat het eigenlijk op de weg, Wijnandsvaan? Ja, over het algemeen wel goed. Toch staan er wel een paar files op de A27 van Gorkum naar Breda. Tussen Werkendam en Knoopend Hooipolder langzaam rijden over 9 kilometer met een kwartier oponthoud. En op de A28 van Zwolle naar Utrecht tussen Strandnulde en Knoopend Hoevelaken 7 kilometer met een kwartier vertraging. Het wegdek is daar verzakt. De rechte rijstrook is dicht. Pas op, nu volgt een mening. De Vandaag is dat Ellen Dekwiet. Ja, goedemiddag en goede maandag, beste nieuws-PV'ers. Het zijn nog steeds erg verdrietige tijden. Veel lijkt futiel in vergelijking met wat er momenteel onder meer gebeurt in Israël, Gaza, Oekraïne, Nagorno-Karabakh, Somalië en de Middellandse Zee. Maar toch zijn er daarnaast zaken gaande waarover je ook druk moet maken. Simpelweg omdat ze niet naar de achtergrond mogen verdwijnen. Zoals dat onlangs bekend werd dat het demissionaire kabinet niet zal overgaan tot het verhogen van de belastingen op e-sigaretten. En dat terwijl in veel Europese landen de accijns hierop al flink omhoog zijn geschroefd. Demissionair staatssecretaris van VWS, Maarten van Ooyen, zegt dat hij hoopt dat een volgend kabinet dat gaat doen en houdt het bij de enkele druppels die hij op deze gloeiende plaat heeft geplenkt. Afgelopen zomer werd bijvoorbeeld de online verkoop van vapes verboden. Maar al gauw bleek uit een onderzoek van RTL Nieuws dat het extreem simpel is om deze via buitenlandse websites alsnog te bestellen. Ook kwam er recentelijk een verbod op vapes met smaakjes. Maar ja, of dat jongeren ervan gaat weerhouden is maar zeer de vraag. Ik stam zelf uit een tijd waarin sigaretten nog gewoon naar gecremeerd asfalt smaakten en zag mezelf en berg leeftijdsgenoten ze alsnog vrolijk opsteken. Wat wel helpt, is, u raadt het al, de accijnzen verhogen. Maar dat doet VWS niet, omdat ze zogenaamd wil afwachten wat de Europese Commissie gaat zeggen over accijns op e-sigaretten. En dat gebeurt pas op zijn vroegst in 2025. Tot die tijd wordt er niet ingegrepen hier. Want ja, Brussel weet het altijd het beste. En dus volgt Nederland altijd trouw wat de Europese Unie voorschrijft. Zoals we eerder ook al zagen bij pulsvissen en stikstof. En dat terwijl er nu haast is geboden. Allereerst omdat er in Nederland een enorme toename is van vapende jongeren en daardoor dus ook van jonge rokers. Want uit onderzoek blijkt dat een e-sigaret de drempel naar het opsteken van een huis, tuin en keukenpeuk verlaagt. Ten tweede veroorzaakt een e-sigaret evenveel hart- en vaatschade als het roken van tabak en is er een verhoogde kans op zowel kanker als op de gloednieuwe longziekte EVALI. En toch wacht VWS af. Want ja, belastingen verhogen doet het niet lekker zo vlak voor de verkiezingen. Wat maakt het verder dan nog uit dat roken de samenleving jaarlijks 30 miljard euro kost? De afgelopen kabinetten riepen dat ze streefden naar een rookvrije generatie in 2040. In de praktijk is deze rookvrije toekomst verder weg dan ooit. Laat staan een nicotinevrije. Want tot Brussel eindelijk een besluit neemt, kunnen nog talloze jongeren voor het leven afhankelijk worden gemaakt van een stof die verslavender is dan cocaïne, die nog steeds makkelijker verkrijgbaar is dan bergen andere harddrugs en die dankzij het niet ingrijpen van de afgelopen kabinetten voor minderjarigen nog steeds uiterst betaalbaar is. Maar goed, mensen, laten we dit keer wel wachten op Brussel. Dat is het beste voor iedereen. Laten we wachten, terwijl jonge longen ondertussen worden aangetast, de zorg nog verder wordt belast en de gezondheid van de nieuwe generatie verdampt waar we bij staan. De Nieuwsbv. Ja, ouders zullen dit zeker herkennen, want duizenden kinderen hebben afgelopen week op dit nummer gedanst en gezongen. Het is namelijk de titelsong van de kinderboekenweek Bij Mij Thuis. Dat was trouwens meteen ook het thema. Je zou denken dat er dan bij iedereen een kijkje thuis werd genomen, maar dat bleek niet helemaal het geval. Ja, en hoe kan dat nou anders? Reza Kartoze-Wong is kinderboekenschrijver en docent media en cultuur aan de Universiteit van Amsterdam. En hij heeft daar wel een antwoord op. Goedemiddag, Reza. Hoi, goedemiddag. Voordat we over jouw antwoord gaan praten, wil ik eerst van jou weten, wat vond je nou van het kinderboekenthema dit jaar Bij Mij Thuis? Ja, ik vond het een heel erg mooi en heel erg urgent thema. Ik was daar heel erg blij mee. Dus ik sprak ook een van de bedenkers van dit thema. Ik heb haar ook daarvoor bedankt. Oké, je zegt urgent. Wat is er zo urgent dan aan dit thema? Nou, het thema Bij Mij Thuis nodigt kinderen, maar ook hun ouders en verzorgers uit om verhalen te lezen over mensen met verschillende achtergronden, mensen in verschillende thuissituaties. En het kan er dus aan bijdragen dat die kinderen en die ouders meer begrip en meer empathie uiteindelijk hebben voor kinderen en volwassenen die er anders uitzien dan zij zelf. Ah zo, nou heb ik natuurlijk erg veel empathie voor jou, maar toch wil ik even weten, hoe gaat het er bij jullie thuis aan toe? Jullie zijn een schrijverskoppel, twee kinderen hebben jullie. Wat is nou typisch voor het Kartoze-Wong huishouden, Reza? Nou ja, het is eigenlijk gewoon één woord, chaos. Dat is ons huishouden. Ja. En ik denk dat heel veel ouders zich daarin kunnen herkennen. En verder eten, ons hele leven eigenlijk, ons dagelijks leven en ons huishouden draait om de liefde voor eten. En dat is ook waarom onze twee prentenboeken om eten draaien, om noedelsoep en om gebakken rijst met van alles en nog wat. Ja, te gek. Dus jullie hebben dat aan de ontbijttafel, hebben jullie het al over wat jullie s'avonds gaan eten? Ja, precies. Inderdaad. Heel goed. Nou, fijn om een inkijkje in jouw huishouden te hebben. Laten we nu even kijken welke kinderboeken jij nou miste in de belangrijkste lijstjes van de afgelopen week. Die dus echt even gelezen moeten worden door zowel ouders als kinderen. Jouw top 3. Allereerst Lennox en de Gouden Sikkel van Cindy Zevenbergen. Die staat erin. Ja, klopt. Waar gaat dit boek over? Nou, dit boek gaat over Lennox. En hij gaat met zijn vriendin Aya, volgens mij heet die vriendin. Dit is alweer een tijdje terug dat ik hem heb gelezen. Volgens mij heet die vriendin Aya. En hij gaat op zoek naar zijn vader. Want zijn vader, dat blijkt later dan, die leidt aan sikkelcelziekte. Mm. En die moet dus heel vaak naar het ziekenhuis. Maar hij heeft zijn gelukshanger niet mee. En Lennox en Aya besluiten om die hanger terug te brengen. Maar dan gaat er natuurlijk van alles mis. En uiteindelijk komt het weer helemaal goed. Ah, zo. Dus er zit ook wel echt wel nog informatie ook in over sikkelcelziekte. Waar je ook niet zo precies, heel veel over precies. Leest, toch? Nee. En wat ook onder bepaalde volkeren vooral voorkomt. Als ik het goed heb begrepen. Wat ik weet dan toch. Nou, inderdaad. Aha. Nee, inderdaad. En juist dit verhaal sluit dus ook heel erg goed aan bij het thema Bij Mij Thuis. Het, niet alleen vanwege het thema sikkelcelziekte. Mm. Maar ook, je krijgt echt een inkijkje in het huishouden van Lennox en zijn ouders. En ook de straat trouwens. Er komt een dakloos ook in voor. Glimmerik heet hij volgens mij. Glimmerik, wat een goede naam. Een man met een glazen oog die in eerste instantie wat eng overkomt. Hmm. Maar uiteindelijk lijkt het ook een held te zijn eigenlijk. Okay. Lennox en de Gouden Sikkel van Cincy Zevenbergen. Dus dan, mag ik er nog even bij vermelden? Ja, ook met illustraties van Hedy Chin en Brian Elstak. Want dat maakt het boek extra mooi. Zij hebben echt een nieuwe beeldtaal ontwikkeld. Ja. En daar moeten ze ook een props voor krijgen. Ja, maar een kinderboek is natuurlijk helemaal af met te gekke illustraties. Dat spreekt voor zich inderdaad. Ja. Hey, en dan een ander boek wat je aanraadt. Dat is het debuut van Milouska Meulens. Iedereen kent haar wel. Onder andere van het Jeugdjournaal Vroege Vogels presenteerde ze ook. Elin, zo heet precies haar kinderboek. Waarom is dat volgens jou echt een aanrader? Nou, ook dit verhaal, ook dit is een avontuurlijk verhaal eigenlijk. En ook dit verhaal, ook in dit verhaal gaat het over de kracht van kinderen eigenlijk. Hè, en hun verbeeldingskracht ook. Maar het gaat over het meisje Elin. En haar moeder is van Scandinavische afkomst. En haar vader komt uit het Amazonegebied. Mm. In Zuid-Amerika. En op een gegeven moment krijgt hij een telegram. En vertrekt hij naar het gebied waar hij vandaan komt. Er is iets met zijn familie. En ja, het geeft dus ook op die manier een inkijkje in een ander leven eigenlijk. Hè. In dit geval in het leven van een meisje met ouders uit verschillende, met verschillende achtergronden. Ja, maar ook een meisje wat in één keer er alleen voor komt te staan. Hè? Wat als jouw precies, ouders in één keer uit jouw leven verdwijnen? Ja. Of hè, hoe ga je daarmee om? Ja. Overigens ook mooie tekeningen van Su Sheng Chao. Ja, precies. Dat wilde ik ook zeggen. Ja. Ook weer een hele nieuwe beeldtaal. Ja. Hey, en dan een ander boek over een ongemakkelijk thema. Slavernij. Hè? Ja. Heel veel volwassenen hebben daar toch wat ongemak bij. Het is het boek van Henna Goudsel Nahar. Op de rug van Biggie Kaiman, zo heet het boek. Ja. Even voordat we over het boek gaan hebben, Reza, is slavernij, ik zeg het wel zomaar, maar is dat een moeilijk onderwerp voor een kinderboek? Nou, ik vind het goed dat je dat zo expliciet benoemt, want voor volwassenen is het misschien een ongemakkelijk thema, maar voor kinderen kennelijk niet, want mijn oudste zoon, die is 9 en die heeft daar ook al onderwijs over gekregen. En voor hem is het klip en klaar. Het is geen moeilijk onderwerp, maar wel een belangrijk onderwerp. Ik denk dat volwassenen daar iets moeilijks van maken. Dit verhaal op de rug van Biggie Kaiman vertelt denk ik ook weer op een spannende manier over een heel belangrijk onderdeel van onze geschiedenis, namelijk het slavernijverleden. Het gaat over twee kinderen, een broer en een zus, die tot slaaf gemaakt zijn, net als hun ouders. Ze wonen op een suikerrietplantage en dan krijgen ze te horen dat hun vader die wordt aan een andere slavenhouder gegeven. Dus ze raken hun vader kwijt. En dat willen ze voorkomen. Ja. En dan gaan ze, met behulp van een kaiman naar een gebied waar gevluchte tot slaafgemaakte wonen. Ja, ik moet zeggen, het leest als een avonturenboek, weet je wel, maar met tegelijkertijd met een heel serieus thema, maar zo voelt het precies dan toch weer niet. Je komt iets meer te weten over die tijd en je beleeft gewoon de meest bizarre avonturen eigenlijk in dat boek. Ja, ja. Okay. En dat is de perfecte combinatie. Ja. Wat krijgen kinderen eigenlijk mee als ze meer van dit soort boeken lezen? Nou, kinderboeken, allereerst natuurlijk gaat het bij kinderboeken vooral om een mooi verhaal of om een spannend verhaal of om een grappig verhaal. Maar wat kinderboeken nog meer zijn, ja, ze fungeren uiteindelijk toch ook als vensters op de wereld. Dus via deze kinderboeken krijgen kinderen inzicht in allerlei situaties, ook in allerlei historische gebeurtenissen. Mm. En ze krijgen dus uiteindelijk ook hopelijk meer begrip en meer empathie. Ja, maar Reza Kartoshevonk, dan vraag ik me toch af, waarom stonden deze drie te gekke boeken niet in de lijstjes van de afgelopen kinderboekenweek? Ja, dat vroeg ik mij dus ook af. Daar schreef ik een opiniestuk over in het Parool. Wat mij opviel, want het thema is bij mij thuis. En bij elk jaar bij het kinderboekenweekthema verschijnt een lijst met 20 titels die bij het thema passen. En wat mij opviel was dat in deze lijst, de lijst van dit jaar, slechts één boek voorkwam van auteurs van kleur. En dat was het boek dat ik met mijn vrouw schreef. Gebakken reis met van alles en nog wat. En deze drie boeken die we net hebben besproken, die kwamen daar niet in voor. Nou, dat gebeurt vaker in lijstjes en ook bij nominaties voor allerlei prijzen. Een van de mogelijke oorzaken of mogelijke verklaringen daarvoor is dat de samenstelling van die juries en commissies die hierover gaan, dat die samenstelling nogal homogeen is en bestaat uit leden die toch eigenlijk in dezelfde literaire traditie zijn opgegroeid. En de tijden zijn veranderd. Ja. Dus ik hoor eigenlijk de oplossing al in jouw antwoord. Een diversere commissie dus eigenlijk. Ja, en niet alleen diverser, maar vooral ook inclusiever. Want wat ook het geval is dat commissies en juries die de laatste tijd zijn die wat diverser geworden. Mm-hmm. Maar je ziet dat de cultuur binnen die commissies en juries, en dat is in het bedrijfsleven natuurlijk ook zo, dat die cultuur nog niet veranderd is. En dat die leden van kleur bijvoorbeeld, of meer vrouwelijke leden in commissies, dat hun perspectieven niet volledig gehoord worden en dat hun ideeën niet volledig op waarde worden geschat. Oké, diverser en inclusiever dus de volgende commissie. Ja. In ieder geval hebben we deze drie kinderboekentips van jou, Reza Kartoshevonk, Elin van Milowska Meulens, Lennox en de Gouden Sikkel van Cindy Zevenbergen en Op de rug van Biggie Kaaiman van Henna Goudsand Nahar. Dankjewel, Reza. Meer van de Nieuwsbv? Volg ons op Instagram. Naakt, bloed, zelfverminking. De provocerende foto's van Paul Blanka maakten veel furoren in de jaren 90. Blanka was bevriend met fotografen als Robert Mapplethorpe en Erwin Olaf, maar werd nooit zo beroemd als zij. Een leven vol drank en drugs zat hem in de weg en op zijn 62ste overleed hij. De laatste maanden van zijn leven heeft regisseur Ramon Gieling hem gevolgd voor de documentaire Paul Blanka. Deze film Red je leven. Goedemiddag, Ramon Gieling. Goedemiddag. Ja, Paul Blanka, deze film Red je leven. Moest Paul Blanka gered worden? Nou ja, dat is het motief van de film. Gaat dat lukken of gaat dat niet lukken? Toen ik begon, ik wist natuurlijk wat er aan de hand was. Hij was ziek, hij bleef verslaafd. Dus er was even de ijdele hoop van de filmmaker dat hij misschien met een film zijn leven kon rekken. Om het redden waarschijnlijk niet, maar rekken misschien wel. Ik wist ook tijdens het filmen of die titel actueel zou blijven of niet. Maar zelfs in de ironische of cynische zin is het een interessante titel. Ja. Zeker, hij trekt inderdaad aan. En tegelijkertijd wordt daar ook in een soort van situatie geschetst waarin Paul Blanka niet echt de makkelijkste is. Trouwens, die situatie schetst hij zelf wel. Hij is agressief, was ook niet makkelijk om mee samen te werken. Een moeilijke man. Hoe was het dan om deze film met hem te maken? Nou, ik heb een pathologische voorliefde voor moeilijke mensen. Moeilijke mensen, ja. Het zijn ook vaak, of heel vaak ook interessante mensen. Wat interessant aan hem is en was, zeker in de afgelopen 10 jaar, waarin niet alleen in Nederland, in de wereld ook, alles toch heel erg glad gestreken moet worden en waarin contradicties en tegenstrijdigheden vooral niet mogen bestaan. Terwijl die zo'n wezenlijk bestanddeel van ons leven uitmaken. Hij was niet iemand die wilde behagen of aardig gevonden wilde worden. Maar is het dan wel makkelijk om met zo iemand een film te maken? Ja, maar het gaat erom wat het gaat opleveren. Ja? Ik probeer films te maken die ook dramaturgisch een zekere vorm hebben. Dus ik wist dat er natuurlijk een aantal dramatische gegevens lagen die het waard waren om mee aan de slag te gaan in de film. Dus het was eigenlijk wel goed dat hij niet zo'n makkelijk karakter had. Ja, maar ik heb met Johan Cruijff gefilmd. Dat was ook niet een makkelijke man. Nee. En daarom is hij ook interessant. Ja, en dan levert de spannendste verhalen misschien wel op. Er zit nog een ander kantje aan Paul Blanca. Zijn reputatie met vrouwen. Niet erg positief wordt daarover bericht. Hè. Voor een serie liet hij vrouwen over hun ergste trauma's vertellen, terwijl hij ze naakt en huilend fotografeerde. Laten we heel even luisteren naar een galeriehouder die hier een volgend verhaal over te vertellen heeft. Uit die huilende vrouwenserie is dat een van die vrouwen die met haar geslapen had en drugs wilde gaan halen, maar wilde niet dat zij wegging. Toen heeft hij er opgesloten in de kast. En toen was hij weggegaan op pad, maar toen werd hij gearresteerd om een of andere reden. Wat hem wel eens vaker overkwam. Twee nachten in de cel heeft gezeten. En dat hij toen hij terugkwam, heeft hij eruit gelaten. En op dat moment die foto van hem gemaakt. In een beeld, gewoon een foto, dat is het. Ja, Ramon, heel eventjes wel voor de record. Paul Blanca zelf die ontkent hè, dat dit zo is gebeurd, dit hele verhaal met die vrouw. Aan het eind van de film gaat hij het ontkennen, ja. Ja. Maar goed, het is ook wel bekend dat hij zijn vriendinnen wel eens sloeg. Dat niet altijd eventjes makkelijk. Verdient zo iemand het wel om een documentaire? Nou ja, kijk, die discussie is natuurlijk heel actueel. Ja. En zowel in persoonlijke zin als in globale zin. Dus wat er nu bijvoorbeeld in Israël aan de hand is. Kijk, we willen tegenwoordig niet meer erkennen dat er twee kanten aan een zaak zijn. En dat allebei de kanten er zijn en bestaansrecht hebben. Of sterker nog, die kun je niet ontkennen. Dus ja, Picasso schijnt zeer onaardig geweest te zijn geweest tegenover zijn vrouwen. Hij maakte geweldige kunst. Ik vrees dat dat aan de orde is, dat het allebei bestaat. Ja, de duistere kant, inclusief maar ja, de getalenteerde kant. Bestaat in ons allemaal, in meer of mindere mate. Mm-hmm. Ik denk dat je over iedereen tegenwoordig iets zou kunnen beweren. Als ik iets over jouw privéleven zou weten, zou het denkbaar zijn dat ik iets daarvan nu... Je kunt misschien wel wat duisters vinden, inderdaad. Ik denk het wel, bij mij ook. Maar maakt dat het werk minder interessant? Nee, precies, dat maakt het werk niet minder interessant. Ja. En is dan ook de vraag, iemand wel of geen documentaire verdient, is die dan legitiem? Nee, dat vind ik helemaal niet aan de orde. Ik probeer, ik heb steeds gezegd, het is een kleine film, maar met een groot verhaal. Mm-hmm. Wat is dat grote verhaal? Dat is toch dat in the end cultuur en kunst blijft overleven. Ja. We kijken nu nog steeds naar schilderijen uit de 17e eeuw. En ontlenen daar ook verhalen aan. En wat is het leven toen geweest? Ja. Dus ik denk dat die foto's straks ook iets vertellen over wie we zijn. Laten we dan naar die foto's gaan kijken. Laten we daar dan in gaan duiken. Hè? Het werk van Paul Blanca. Zijn zelfportretten zijn bijvoorbeeld erg interessant uit de jaren 80 en 90. Die hebben heel veel indruk gemaakt. Hij sneed zichzelf met scheermesjes, schoot een pijl door zijn wangen, naaide zijn mond dicht. Laten we heel even luisteren naar wat hij daar zelf over te zeggen heeft. In de 80-jaren was de kunstzin onwaarschijnlijk burgerlijk. Weet je? Onwaarschijnlijk burgerlijk. En ik bedoel, echt heel behoudend. Er waren een aantal kunstenaars. Dat waren, bedoel, en daar draaide het allemaal om. Maar wij jonge gasten, weet je wel, wij kregen geen kans. Dus ik werd er zo ontzettend kotsmisselijk van. Toen heb ik die foto gemaakt van die lippen die dichtgenaaid waren. Nou, dat had wel enig resultaat. Mensen schrokken schijnbaar de tering. Een shock effect is dus eigenlijk wat hij daar teweeg brengt. Is dat ook hetgeen wat jou zo aantrekt, Ramon, in zijn foto's? Nee, want kijk, wat interessant is, hij geeft nu een soort achtergrondinformatie over de foto. Mm-hmm. Maar de foto is niet een soort actie, actiebeeld. Je ziet hem niet zijn mond dichtnaaien. Nee, maar ik bedoel, het is niet, je ziet niet van, oh, dat was een protest tegen... De foto zelf heeft een hele grote, autonome... kwaliteit. Mm. Wat is dat? Ja, een man met dichtgenaaide lippen en een ketting achter zijn rug gespannen houdt. Kijk, wat die foto's ook, wat dat werk zo interessant maakt, is dat tegelijkertijd lijkt het alsof je erbij bent. Mm-hmm. Alsof het bijna een performance is waar je bij aanwezig bent. En tegelijkertijd overstijgen ze die 30, 40 jaar. Want ik geloof die foto maakte die in 83. Of ja, maar hij is nog steeds fascinerend om naar te kijken, bedoel je. Ja. Ja. Fotograaf Erwin Olaf, ook niet een onbekende, die zegt er het volgende over. Paul Blanca was heel getalenteerd, maar het was zelfs stoermoeddrang. Enorme partij. Het was eigenlijk een wandelende atoombom. Ja. Met 1000% talent. Als, ik heb ook echt wel enorm van hem geleerd. Bijvoorbeeld over het zelfportret. Hij heeft eigenlijk het zelfportret opnieuw uitgevonden, vind ik. In de fotografie als beeldende kunst dan. Ja, Ramon, Erwin Olaf die zegt hier 1000% talent dus eigenlijk, wat deze Paul Blanca had. Maar toch is Paul Blanca veel minder bekend dan Erwin Olaf zelf. Hoe kan dat eigenlijk? Nou, dat was in die tijd was hij nogal een grote naam. Hè? Ook wat je in je aankondiging zei al, in New York was hij echt een grootheid. Maar inmiddels toch iets minder. Nee, nou ja, kijk, dat is ook zo, maakt hem ook zo interessant. Wordt in de film ook gezegd, die theorie wordt geopperd, dat steeds in zijn zelfdestructiedrang, om het zo maar te noemen, als hij succes dreigde te kunnen krijgen, begon hij zijn eigen glazen in te gooien. Dan moest het kapot. Aha. Dat is iets wat we ook allemaal wel kennen, heel in het klein. En bij hem vergrootte zich dat uit. Hm. Hij was ook geen zelfpromoter, bijvoorbeeld. Hij kon niet. Dat moesten anderen voor hem doen, om het zo maar te zeggen. Misschien wel een angst voor succes? Angst voor succes bestaat natuurlijk wel bij schrijvers, kunstenaars. Mm-hmm. Ja, nou komen er heel veel mensen aan het woord. Hè? Verschillende mensen spreek je. Hans van Manen, Rob Malas, maar zijn eigen zoon Benno. Die horen we eigenlijk niet, die komt niet aan het woord. Hoe zit dat? Nou, heel simpel. Wij probeerden contact met hem te leggen. Ja. En dat lukte steeds niet. Ik heb hem alleen aan de telefoon gehad en via de e-mail. Er was een afspraak en dan ging die weer niet door. Toen heeft hij mij een keer midden in de nacht een mail gestuurd dat hij enorm bang was om over zijn vader te moeten praten. Ik kreeg, maar nogmaals, dat is alleen maar in de indruk geweest. Ik kreeg de indruk van een verwarde jongen als het over zijn vader ging. Verder schijnt hij een succesvolle kok te zijn in restaurants. Maar als het over zijn vader ging, was hij daar eigenlijk niet voor bereikbaar. Nee, het lukte ons gewoon niet om een afspraak te. Ja. Ik zei, ik kom naar Antwerpen toe. Ja. Had ik hem een datum geprikt en dat werd weer afgezegd. Wat weet je eigenlijk over de relatie tussen die twee? Nou, Blanca zegt er zelf wat over in de film. Dat hij het contact heeft laten verwateren met zijn zoon. Nou, dat zal dan ook niet bijdragen, denk ik, aan zijn zoon makkelijk praten over zijn vader weer. Nee, toch? En er is een interessante. De Louise Schiefmacher zegt in de film, ja, als je vader je verlaat als kleine jongen, dan. Want Blanca is zelf ook verlaten door zijn vader. Dus je ziet dat repeterende mechaniek. Dus zij geeft iets als een Freudiaanse verklaring voor zijn zelfmutilatie, dat hij verlaten is. Die pijn die dus eigenlijk overgaat van generatie op generatie, als ik het zo hoor. De film is er nu. Ramon, wat hoop jij dat mensen ervan meenemen als ze hem zien? Nou ja, het is een hartstikke goede film, om het zomaar te zeggen. We hebben er lang aan gewerkt. Het is een kleine film, maar met een groot verhaal. Ook de contradictie dat we een macho man hebben geportretteerd, om het zo maar te zeggen, hebben vormgegeven, maar omarmd door de homoseksuele beweging in Nederland bijvoorbeeld. Dus Hans van Manen zit in de film, Hans Kemna, Henk van Dijk, Rob Malas, Erwin Olaf, noem maar op, die hem allemaal omarmen. Nou, dat is een fantastische dramaturgische contradictie die Tegenover de duistere randjes waar we het eerder over hadden. Dankjewel, regisseur Ramon Gieling. De documentaire Paul Blanca, deze film Red Je Leven, zo heet hij, is dus vanaf donderdag in de bioscoop te zien. Oké, tot je dienst. NPO Radio 1. Zometeen om 2:00. Villa. Is er nog een uitvinding waar jij zelf op zit te wachten eigenlijk? Omdenken, doordenken en terugdenken. De mannenpil, please. Please doe de mannenpil. Goeie. Jurgen van den Berg vraagt door. Hoe werkt dat dan? Dan kan ik met een VR-bril ergens naartoe gaan... en dan zegt u of het goed is of slecht. En oud nieuws wordt nieuw leven ingeblazen in Terug naar Toen. Het liedje wat je nu te horen krijgt zit de rest van je dag in je hoofd. Nee, ja. Ook dit was een B-kans. De vogeltjesdans. Zometeen om 2:00. Max. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ster. Aan tafel. Etenstijd. Nederland gaat aan tafel. De plek waar stad en platteland dankzij gezond en heerlijk voedsel samenkomen. Om te eten, maar ook om te praten en verbinding te maken. Stad en platteland kunnen niet zonder elkaar. Ga aan tafel.nl. Ontdek de nieuwe en betaalbare collectie van Goossens. Stapel je korting en vraag je voucher tot €500 aan op goossens.nl. Of bezoek een van de 25 winkels bij jou in de buurt. Goossens, eindelijk thuis. De prijzen voor gas op de beurzen zijn flink gedaald ten opzichte van vorig jaar. Maar dat geldt niet in dezelfde mate voor de consumentenprijs. Betalen we te veel voor gas? Wordt er extra winst gemaakt door de onrust in de markt? Vanavond in Radar, 8:30, Avrotros, NPO 2. Stapel je korting op goossens.nl of bezoek een van de 25 winkels bij jou in de buurt. 1:00. NPO Radio 1. Natasha Gibbs. De vluchtelingendeal die de Europese Unie sloot met Tunesië lijkt al mislukt voordat hij echt in werking is getreden. Vorige week stortte Tunesië €60 miljoen terug op de Brusselse bankrekening uit onvrede over de gemaakte afspraken. En intussen neemt het aantal bootvluchtelingen vanuit Tunesië alleen maar toe. Hoe staat het eigenlijk met de vluchtelingen die via Turkije de grenzen van Europa proberen te bereiken? Daar hoor je zometeen meer over in de Nieuwsbv. Het lijkt erop dat de grens tussen Gaza en Egypte voorlopig niet open gaat. Dat en meer in het uitgebreide NOS-journaal met Michel Koenen. Buitenlanders die in Gaza zitten zouden bij Rafah mogen oversteken. Maar volgens Egypte heeft Israël nog geen besluit genomen over de opening. Contact nu met Joost Scheffers, correspondent in Egypte. Goedemiddag. Goedemiddag. Wat wil Egypte van Israël? Waarom kan die grens niet open? Egypte wil dat een veilige passage kan worden gegarandeerd voor de buitenlanders in Gaza of de Palestijnen met een dubbele nationaliteit, met twee paspoorten, om de grens over te kunnen steken naar Egypte. Egypte vraagt hierom, omdat begin vorige week, toen dit hier eigenlijk ook al sprake van was, heeft Israël 3 bombardementen uitgevoerd op de Rafah-grensovergang, net op het randje aan de grens binnen Gaza. En daardoor was die grensovergang eigenlijk buiten gebruik. En Egypte wil graag garantie dat die overgang gewoon veilig kan gebeuren, om ook de grensmedewerkers te kunnen beschermen en het Egyptische leger dat daar actief is. Ja, want vanochtend was er ook al een hoop gedoe over zo'n mogelijk staakt het vuren. Zowel Israël als Hamas ontkenden dat. Dat is dus volledig van de baan. Dat is inderdaad volledig van de baan. Egypte had daarover gevraagd aan Amerika om dat te bewerkstelligen. Gisteren was Blinken op bezoek in Egypte. Die sprak daarover met Sisi. En aan de Egyptische kant van de grens staat ontzettend veel hulp klaar om de Gazastrook in te gaan. Medicijnen, voedsel, maar ook brandstof, diesel om alle generatoren in Gaza draaiende te kunnen houden. Alleen wilde Egypte daarvoor wel in ieder geval een beperkt staakt het vuren afspreken, zodat die hulp op een veilige manier Gaza in kon gaan. Maar zolang dat staakt het vuren er nog niet is, blijft die hulp nog even staan aan de Egyptische kant van de grens. Ja, enorme padstelling dus. Hè. Blinken zei inderdaad al dat er flink wordt onderhandeld. Want die hulpgoederen in Gaza zijn wel hard nodig. Hè? Ziekenhuizen draaien bijvoorbeeld op noodgeneratoren. Ja, ziekenhuizen die draaien inderdaad al op noodgeneratoren. En er is gewoon een tekort aan alles in Gaza. Op dit moment eigenlijk altijd al, is het Israël dat controleert wat de Gazastrook inkomt en wat de Gazastrook uitgaat. En zoals bekend staat Egypte geen nieuwe toevoer meer toe van voedsel, van water. Hebben ze de waterkraan dichtgedraaid? Wordt er geen elektriciteit meer geleverd? Dus ja, de situatie wordt daar met de dag alleen maar nijpender. Dat mensen geen schoon drinkwater meer kunnen hebben. Dat de medicijnen opraken. Terwijl het juist met die Israëlische bombardementen zoveel behoefte is aan medische hulpgoederen. Alleen, ja, die komen op dit moment de Gazastrook niet binnen. Ja, want dat is de enige plek natuurlijk buiten Israël, hè? Die grens met Egypte, waar het naar binnen kan komen daar bij Rafa. Hebben we beelden van die grens? Want we begrepen eerder van je dat er geen journalisten in het gebied zijn. Nee, klopt. Dat maakt de verslaggeving hierover erg lastig. Egypte staat niet toe dat er journalisten in de buurt komen. Wat er met name mee heeft te maken dat er de afgelopen jaren een intensieve strijd is gevoerd tussen het Egyptische leger en allerlei militaire groeperingen in de regio. Er zijn nog regelmatig zelfs aanslagen op politie en militaire doelen. Dus ja, daarom zegt Egypte, dit is een militair gebied. Wij willen hier geen journalisten in de buurt hebben, zowel lokaal als internationaal. En een gedeelte van de burgerbevolking is daar ook al op de vlucht. Dus het is lastig om echt aan goede informatie te komen. Er druppelden wel wat video's binnen inderdaad. Persbureau Reuters had een livestream opgesteld aan de Palestijnse kant van de grens. En daar zag je inderdaad wel dat dromme mensen zich verzamelden rondom de grensovergang. Alleen, ja, het hek naar Egypte zat nog altijd dicht. Ja, en is het dus de vraag of er zicht is of die mensen alsnog naar Egypte kunnen. Dank voor de toelichting van nu bij die grensovergang tussen Gaza en Egypte. Joost Scheffers, correspondent in dat land. En dan naar het noorden van Israël, want op de grens met Libanon lopen de spanningen ook al dagen op. Er vinden over en weer beschietingen plaats tussen Israël en de militante Libanese beweging Hezbollah, die Hamas steunt. Bij een raketaanval van Hezbollah gisteren zijn een dode en gewonde gevallen. Israël reageerde daarop met artilleriebeschietingen, zegt verslaggever Sander van Hoorn, die in de Israëlische stad Tel Aviv is. Israël heeft besloten om een gebied van 2 kilometer vanaf de grens met Libanon te evacueren. Eerder werd al een gebied van 4 kilometer gesloten verklaard. En wat je nu ziet gebeuren is dat Israël het GPS-signaal in de grensgebieden blokkeert om te voorkomen dat Hezbollah met drones verkenningsvluchten uitvoert. De geëvacueerde inwoners die zullen tijdelijk worden opgevangen in pensions en hotels die door de Israëlische staat worden betaald. En er is weer een repatriëringsvlucht vertrokken naar Israël. Dat is de 6e in totaal. Het toestel vertrok opnieuw vanaf Keulen in Duitsland. En bij terugkomst worden passagiers dan met de bus naar Eindhoven gebracht. En gisteren zaten er bijna 200 passagiers aan boord van de 5e repatriëringsvlucht. De school in het noorden van Frankrijk, waar vorige week een docent werd vermoord, is ontruimd vanwege een bommelding. De explosieve opruimingsdienst onderzoekt of er gevaar is. En vandaag zal op de school worden herdacht dat er vrijdag een docent werd doodgestoken door een oud-leerling. Er is een verdachte opgepakt voor de fatale steekpartij in Sint-Willebord gisteravond. Die werd aangehouden in Wernhout, dus vlakbij de grens met België. Het slachtoffer lag gisteravond zwaargewond op straat in het Brabantse Sint-Willebord en overleed later in het ziekenhuis. Een klant van ING had via de app toegang tot de bankrekening van een wildvreemde. Dat gebeurde na het inloggen met gezichtsherkenning op een iPhone. Staat allemaal in het Financiële Dagblad. En volgens ING was er sprake van een systeemfout. En het bobsleeën, de skeleton en het rodelen zijn niet in Italië als in Milaan de winterspelen van 2026 worden gehouden. Het is te duur om voor die 3 onderdelen een baan te bouwen. En daarom wordt waarschijnlijk uitgeweken naar Innsbruck in Oostenrijk. Het NOS-journaal. Door naar Finland, want daar is de vroegere president Ahtisaari overleden. Voor de manier waarop hij op het wereldtoneel onderhandelingen leidde, kreeg hij de Nobelprijs voor de Vrede, zegt correspondent Rolien Kreton. Die kreeg hij in 2008, niet voor een specifiek conflict, maar voor zijn levenswerk. Hij was toen 71 en hij zei zelf, ja, ze dachten zeker nu of nooit. Dus ja, Ahtisaari is echt een man die Finland en de Finnen op de kaart heeft gezet als land van vredesbemiddelaars. En daar kreeg hij dus 15 jaar geleden de Nobelprijs voor de Vrede voor. Hij onderhandelde over de terugtrekking van Servië uit Kosovo, autonomie voor de Indonesische provincie Aceh en bijvoorbeeld ontwapening van de IRA. Ahtisaari was president van Finland van 1994 tot 2000. Hij was 86 jaar. Het Nederlands elftal speelt vanavond een cruciale wedstrijd voor de plaatsing voor het EK in Duitsland volgend jaar. In Athene neemt Oranje het op tegen Griekenland. Dat is de nummer 2 in onze pool. Oranje staat derde en moet eigenlijk wel winnen om zeker te zijn van een EK-ticket. Op papier is het Nederlands elftal sterker dan Griekenland, maar de Grieken ruiken wel een kans, denkt sportcommentator Tom van het Hek. Hebben destijds bij die poolindeling gedacht, ach ja, Nederland en Frankrijk, dan doen we niet echt mee. Maar ze doen volop mee. Speelden ook een goede wedstrijd in Ierland. Zijn vol zelfvertrouwen. Dus ja, het zal een hele, hele echte wedstrijd worden als Nederland zijn eigen niveau kan halen. Ook met deze spelers, ook met al die spelers die we missen. Dan moet Nederland toch wel een nederlaag kunnen voorkomen. Maar spannend en moeilijk en lastig, dat zal het allemaal zeker worden vanavond daar. Ja, in Athene is die wedstrijd, begint om 9:15. Gisteravond waren er ook al wedstrijden. Turkije, Spanje en Schotland hebben zich toen al gekwalificeerd voor het EK-voetbal, dus volgend jaar in Duitsland. En Spanje won in Noorwegen met 1-0 van de Nooren. En door dat puntverlies van Noorwegen was ook Schotland, zonder zelf in actie te komen, al zeker van kwalificatie. 9:09 krijgt u nog het weer. In de kustregio's een enkele bui. Verder zon- en wolkenvelden met in het noordwesten nog wat regen. Het wordt een graad of 12. De komende nacht dan klaart het op en koelt het flink af, 2 tot 5 graden. Morgen veel ruimte voor de zon en dan iets warmer, zo'n 14 graden. NPO Radio 1. De Nieuws BV. Ja, om een aantal maanden reist Sophie Kronenberg van Stichting Vluchteling samen met mensenrechten-expert Eduard Nazarski langs de randen van Europa om met eigen ogen de situatie van vluchtelingen te zien. Grens bereikt. Vluchtelingen aan de randen van Europa. En ze zijn net terug uit Turkije. Welkom terug beiden. Sophie Kronenberg, sinds een aantal maanden wordt de situatie met name voor Syrische vluchtelingen in Turkije steeds nijpender. Wat voor verhalen hoor jij? Ja, het is eigenlijk sinds de verkiezingen afgelopen jaar dat het inderdaad steeds ingewikkelder voor mensen is geworden om daar te blijven. Mm-hmm. Ik denk een van de verhalen die mij heel erg is bijgebleven is van een Syrische moeder. Die in een van de steden woonde waar we naartoe zijn geweest, Gaziantep. Die heel veel problemen had eigenlijk met haar zoon, die een handicap heeft. Waardoor ze eigenlijk niet kan werken, waardoor ze de huur niet kan betalen. Waardoor het ook heel moeilijk is om haar andere zoontje naar school te sturen. Zij zat eigenlijk gewoon helemaal... Ja, vast in de situatie daar. Ja, en dan kunnen de autoriteiten ook niks voor haar betekenen? Nee, ze krijgt wel een klein beetje hulp van een van de NGO's die daar werkt. Maar vanuit de Turkse autoriteiten wordt er weinig ondernomen om haar verder te ondersteunen. Nee, ja. Dus ze zit daar ook vast eigenlijk, als ik het zo hoor. Sociaal, maatschappelijk, economisch, alles. Ja, ja. Zeker. Ja. Is dit nou leidend eigenlijk als voorbeeld voor zoveel vluchtelingen? Ja, steeds meer mensen krijgen het moeilijk in Turkije. Dat komt ook door de economische situatie. Inflatie daar is inmiddels op 60%. Dus mensen hebben steeds meer moeite om gewoon voedsel te kopen. Ook Turkse mensen hebben het daar heel moeilijk mee. Of een huur te betalen. Dus je ziet dat die nijpende situatie eigenlijk alleen maar erger wordt voor mensen, ook financieel gezien. Ja. Eduard Nazarski, over hoeveel vluchtelingen hebben we dan in totaal? We hebben het als over Syriërs hebben we er voor 3,3 miljoen vluchtelingen die in Turkije zijn. Dat zijn de geregistreerde vluchtelingen. Dus er zijn er waarschijnlijk nog wat meer. Ja. Er zijn ook enkele honderdduizenden Afghaanse asielzoekers. Er zijn nog 100.000 Oekraïners en nog mensen uit Noord-Irak en sommige Afrikaanse landen. Dus het is echt wel veel. Een behoorlijk aantal, het is echt een inderdaad. Heel behoorlijk aantal. Ja. Ja. Wat is dan de reden dat de situatie voor met name Syrische vluchtelingen steeds moeilijker wordt? Nou ja, allereerst dus, ik denk die economische crisis, waardoor Turken het zelf steeds moeilijker krijgen. Aha. Heel veel Turkse mensen vertelden ons ook dat veel van hun vrienden of al vertrokken waren naar Europa of erover nadachten. Dus economisch en sociaal wordt het steeds ingewikkelder. En dan is voor de verkiezingen, wat Sophie net al zei, daar is een van de oppositiekandidaten, of eigenlijk de leider van de oppositie, die zei echt heel erg nare dingen over die Syriërs. En ja, die moeten allemaal terug en ik zorg dat ze teruggaan en die moeten hier niet blijven. Zijn er veel te veel en dat soort dingen allemaal. En dat heeft een golf van extra discriminatie en ook wel racisme veroorzaakt. En een familie waar we waren, die zeiden, nou ja, we praten nu geen Arabisch meer op straat, want als mensen dat horen, dan worden we uitgescholden, geduwd, misschien geslagen. Ja, daar zijn we gewoon bang voor. Maar wacht eens even, worden dan die vluchtelingen ook gezien als de oorzaken van de economische problemen in het land? Ja, in elk geval door veel mensen wel. En, ja. Ja, en zo soort zondebok. Het gaat slecht en iemand moet het gedaan hebben. Ja, dan is het makkelijker om die vluchtelingen de schuld te geven dan je eigen partij. Aha. Sofie Kronenberg, er zou zelfs sprake zijn van deportaties. Wat hoor jij daarover? Ja, klopt. Dat kregen we ook wel terug inderdaad van Syrische mensen die daar wonen. Maar ook van NGO's, ook van internationale organisaties die daar werken. Dat ze inderdaad ook veel horen van Syrische families dat familieleden zijn uitgezet naar Syrië. De vraag is heel erg, vanuit de Syrische autoriteiten wordt dan vaak gezegd de Turkse autoriteiten wordt vaak gezegd dat dat vrijwillig is. Mensen ondertekenen dan een bepaald formulier. Maar goed, er zijn heel veel verhalen van mensen die gedwongen worden om die formulieren te ondertekenen en vervolgens inderdaad de grens naar Syrië worden overgezet. Wat zijn dat voor formulieren dan, die je dan ondertekent? Ja, daar staat eigenlijk daar staat vaak in dat je vrijwillig terugkeert naar Syrië. Dus dat het daarmee ook je eigen verantwoordelijkheid is dat je teruggaat. Ah zo, ja. En waarom zouden Syriërs daarvoor kiezen? Nou ja, je ziet wel vaker dat mensen soms vrijwillig terug willen gaan naar hun land. Misschien vanwege familie die daar nog is. En dat ze denken, oké, we willen terug. Maar er zijn heel veel mensen die dat helemaal niet willen. En juist in Turkije willen blijven, omdat ze daar veel veiliger zijn. Ja, dus het is nog maar de vraag of ook daadwerkelijk die formulieren worden ondertekend. En als ze al worden ondertekend, om welke redenen dat precies, dan is. Precies, of dat echt vrijwillig is. Juist, oké. Okay. Ja. In 2016 sloot de EU een Turkije-migratiedeal, zoals we dat noemen. Jullie wilden tijdens jullie reis onderzoeken hoe deze deal uitpakt voor vluchtelingen. Even in het kort, wat hield die deal nou ook alweer in? Die deal hield in dat Turkije voor Syrische vluchtelingen zou zorgen. En dat Syriërs die toch naar Europa, leest naar Griekenland, zouden komen, dat die teruggestuurd zouden worden vanuit Griekenland. En dat dan in ruil daarvoor ook, als er iemand teruggestuurd werd, zou er ook weer iemand vanuit Syrië naar Europa kunnen. Dus een soort ruilhandel. Nou, maar het basisidee was, Syriërs moeten ophouden met naar Europa te komen. En Turkije gaat dat voor 6 miljard euro regelen. Regelen, aha. Ja. En wat komt er van die deal dan, Sofie, in de praktijk terecht? Ja, ik voelde hem al aankomen. Ja, nou, wat wel zo is, is inderdaad dat geld dat is overgemaakt. Dus in die zin worden daar Syrische vluchtelingen mee geholpen in Turkije. Wat je wel ziet, is het hele idee het idee van de ruilhandel. Dus inderdaad dat mensen dan naar Nederland zouden komen of naar Europa zouden komen. Daar komt eigenlijk heel weinig van sprake. Dus dat gebeurt eigenlijk niet. Of heel mondjesmaat. Dus Maar dan zeg je dus eigenlijk van dat geld dat wordt wel gebruikt om die Syrische vluchtelingen te helpen. Dus eigenlijk houdt Turkije zich wel aan de afspraak? Nou, ik denk dat vooral de Europese Unie zich niet aan de afspraak houdt. Ze hebben gezegd van oké, wij zouden mensen overnemen. Wij geven jullie geld en kijken ook op andere manieren hoe we jullie kunnen helpen met de opvang van zoveel mensen. En dat gebeurt niet. Ja, kunnen we dan eigenlijk nog wel spreken van zo'n Turkije-migratie-deal, Eduard? Nou ja, in elk geval niet als je naar de mensenrechten kijkt naar hoe het daar met vluchtelingen nu gaat. Want de mensen die wij gesproken hebben, en dat is echt onthutsend en steeds weer opnieuw, ja, die hebben totaal geen perspectief en geen toekomst daar. Met misschien één uitzondering van één persoon die we spraken. Maar de rest zegt allemaal, de ziektekosten, zorgverzekering is er niet. Iemand met ernstige littekens of met grote littekens van de oorlog in Syrië, die zenuwpijn heeft, die gewoon niet behandeld wordt. Een vader die echt huilend van woede vertelt hoe hij met zijn zoontje in het ziekenhuis weg is gestuurd. De zoontje heeft leukemie, dus die moet heel ernstig, een jongetje van 4, die moet behandeld worden. De arts zegt, ik help geen Syriërs, wegwezen. En dat steeds weer opnieuw, die verhalen steeds weer opnieuw, ook organisaties die zeggen, het is gewoon, het wordt link voor Syriërs om in Turkije te zijn, want de discriminatie neemt toe. Ja. Dus aan de ene kant horen we Turkije die zich niet aan de afspraak houdt. Aan de andere kant horen we de lidstaten, zoals jij ook al uitlegde, de Europese lidstaten die zich niet aan de afspraak houden. Dus geen Syriërs opvangen, zoals ze wel hebben beloofd. Ja, wat heeft zo'n deal dan voor zin, denk jij? Ik denk dat je altijd als je dit soort afspraken maakt, dat je inderdaad eerst moet kijken van wat zijn de rechten van mensen die je daarin kunt waarborgen. Mm-hmm. Ik denk dat het goed is om landen te ondersteunen met het werk wat ze doen als het gaat om bescherming van vluchtelingen. En dat dat soms financiële ondersteuning is of andere vormen van ondersteuning, dat kan. Maar je ziet wel dat deze deal voor veel mensen niet heeft geholpen. En ook andere deals je daar zeker bij af kan vragen van wat helpt het? Ja, want die andere deal, dan denk ik meteen aan de Tunesië-deal, hè? Ja, Eduard, hoe zat dat ook alweer in elkaar? Nou ja, daar is het een glorieus moment, vond hij zelf, met von der Leyen naartoe gegaan en Meloni uit Italië. En gezegd, Tunesië gaat zorgen dat migranten in Tunesië blijven. En misschien op termijn gaan ze ook nog mensen terugnemen. Hij vond dat een mijlpaal in mensenrechten en in migratiewerk. Nou, is natuurlijk helemaal niks van terechtgekomen, omdat Tunesië nu zegt van, we willen dat geld niet met die voorwaarden. Maar bovendien, ook daar al was, die Gaïs Saïd is echt een dictator die verschrikkelijke dingen heeft gedaan. Bij zijn eigen bevolking heeft het parlement ontbonden, de voorzitter van het parlement vastgezet. En ja, met zo iemand ga je dan een deal maken over respecteren van mensenrechten. Dat is natuurlijk heel raar. Ja, dus het was eigenlijk al bedacht om te mislukken, als ik het zo hoor, Sophie? Nou, de kritiek was van het begin af aan al heel groot. Van eigenlijk iedereen. Dus ook parlementsleden uit het Europees parlement, mm-hmm. media, mensenrechtenactivisten. Iedereen zei dit gaat gewoon niet werken. En ook in de afspraken die er vervolgens gemaakt zijn, of de statements die eruit zijn gegaan vanuit de Europese Commissie, werd ook heel weinig over mensenrechten gesproken. Dus daar was al heel snel de vraag eigenlijk van oké, wat zijn we hier nou eigenlijk aan het doen? Of wat gebeurt hier? Ja, dan heb je dus uit moreel oogpunt er veel kritiek op. Uit economisch oogpunt is er kritiek op, even heel sec gezegd, maar dan vanuit Tunesië. Ze zijn niet blij met het geld en de tranches die ze daarvoor krijgen. En dan heb je ook nog een geluid waarvan zegt, ja, maar het levert eigenlijk ook helemaal niet op wat we hadden verwacht. Ze worden helemaal niet tegengehouden. Klopt dat? Nou, vanuit Turkije deels wel. Hoewel ook nu weer steeds weer mensen tegen ons zeggen, nou ja, we hebben hier geen toekomst, dus we proberen toch naar Europa te gaan. Vanuit Tunesië is het in elk geval niet gelukt. Daar zijn de bootjes in grote getalen uitgevaren. En het zou kunnen dat op termijn wel had kunnen lukken, als je dat al als doel stelt. Maar het is het belangrijkste, vind ik, zo'n deal die moet een oplossing bieden voor die mensen op de vlucht. En niet voor Europese landen. En hoe zou dat er dan uit moeten zien? Nou, dat zou eruit kunnen zien door te zeggen van, nou, we zorgen dat die mensen om te beginnen fatsoenlijke middelen van bestaan hebben. Dat ze ook hun autonomie, dus dat ze ook zelf een aantal dingen kunnen en niet gewoon ergens ver weg in een of andere ellendige situatie, maar moeten wachten tot er iemand met wat geld of met wat eten of met wat kleren komt. En dat voor die mensen een perspectief wordt geboden van, je kunt hier veilig blijven en je eigen bestaan opbouwen. Ja, maar kunnen we dit wel verwachten van landen die zichzelf in crisis bevinden? Hè? Turkije na de aardbeving, Sophie. Tunesië, die dus ook echt best wel om geld zit te springen, blijkbaar. Kunnen we dat van deze landen dan wel verwachten? Ik denk dat we moeten kijken wat we vanuit de Europese Unie daaraan kunnen bijdragen. De vraag is inderdaad van, kun je dat verwachten in een land wat ook heel erg bezig is met zijn eigen bevolking, of met zijn eigen economische stabiliteit? Zeker, dat is ook super belangrijk. Maar ik denk wel, we hebben als Europese Unie, maar ook als internationale gemeenschap gezegd, we willen vluchtelingen goed opvangen en beschermen. Dus daar moeten we aan bijdragen. En dat kan op allerlei verschillende manieren, denk ik. Maar door te zeggen, we kunnen het niet verwachten, dat klopt denk ik niet. Nee. Edward, je wilde daar nog iets over? Ja, graag dank. Wat je ook ziet is dat Europa, maar ook Nederland, besteedt nu geld dat eigenlijk bedoeld is om ontwikkeling in allerlei landen die het moeilijk hebben te bevorderen, om te zorgen dat het in die landen beter gaat. Dat geld besteedt dus nu puur en alleen aan grensbewaking. Repressie, dus verhinderen dat dus mensen, tegenhouden van mensen. Aha. Ja, dat is precies de verkeerde reflex. Want ja, dan gaat het daar nog slechter. En de ervaring tot nu toe leert dat mensen die echt heel erg in de verdrukking zitten, dat die dan toch een andere manier zoeken om nog te komen, hoe gevaarlijk ook. Dus ik, ja, ook in Nederland, maar ook voor de Europese Unie, dat geld dat bedoeld is voor ontwikkelingssamenwerking, dat moet echt daarvoor gebruikt worden en niet voor grensbewaking. Ja, maar daar moet je dan ook weer op toezien. Moet je ook weer controleren natuurlijk. Ja, maar ja, dat is al jarenlang, wordt dat afgesproken en gedaan. Alleen de obsessie met het aantal asielzoekers die je nu in Europa en zeker ook in Nederland ziet, ja, die leidt ertoe dat je dan dit soort rare moves gaat maken. Ja. Laten we het heel even hebben over ook het nieuws van de dag. Eigenlijk nieuws dat al onze dagen beheerst afgelopen week. De oorlog in Gaza. Edward, jij bent voorzitter van het bestuur van vredesorganisatie PAX. Nou, hebben jullie 2 dagen geleden een petitie, zijn jullie begonnen met de oproep aan het demissionaire kabinet hier in Nederland. Wat roepen jullie eigenlijk? Of waar roepen jullie het kabinet eigenlijk toe op? We roepen het kabinet op om. We roepen het kabinet op om Israël geen carte blanche te geven. Rutte heeft namelijk gezegd, wij staan onvoorwaardelijk achter Israël. Mm-hmm. Wij vinden dat ook Israël, en trouwens ook Hamas, maar ook Israël moet zich aan het internationaal recht en aan het oorlogsrecht houden. En Rutte is daar te gemakkelijk, blijft hij daarvan weg. En als Israël nu in haar reactie op die verschrikkelijke aanval van Hamas, want ja, die was verschrikkelijk en misdadig, daar is geen enkel misverstand over. Maar als je Israël carte blanche geeft voor de blokkade van Gaza, de totale blokkade, dus water, stroom, mm-hmm. ziekenhuizen komen in de problemen, dus te weinig eten over een tijdje, maar ook voor die toch ongebreidelde aanvallen, waar ook burgerslachtoffers in grote getalen bij vallen, dat kan niet en dat mag niet volgens internationaal recht. En onze regering zou er goed aan doen om dat ook echt heel erg nadrukkelijk uit te dragen. Ja, maar dat lijken ze wel te nuanceren. Hè? Want Rutte die zei dit weekend dat het terugslaan van Israël binnen de grenzen moet blijven. Amerikaanse president Biden die heeft nu gezegd dat Israël een fout zou maken als het Gaza zou bezetten. Je zou op basis van deze uitspraken kunnen concluderen, ja, dat ze hun carte blanche een beetje hebben ingetrokken, of niet? Ja, misschien wel een beetje. En wat Rutte heeft gezet is zeker wel een stapje, of een stap als je wil, vooruit. Maar het is niet genoeg. En echt, ik denk dat het de regering zou sieren, en dat staat trouwens ook in de grondwet, de regering bevordert internationaal recht. Maar ik denk dat het goed zou zijn om te zeggen, mensen, we hebben dat internationaal recht niet voor niks. En strijdende partijen moeten zich daaraan houden. Ja. En ook bondgenoten dienen erop aan te dringen dat landen zich houden aan dat internationaal recht. Want anders zijn we echt helemaal van God los. En is het recht van de sterkste, de gemeenste, en er komt geen oplossing in zicht. En met respect voor internationaal recht heb je misschien een kans dat partijen toch weer met elkaar in gesprek komen. Want dat is, lijkt mij, toch de enige manier om te zorgen dat je hier op een structurele manier ooit uitkomt. Goed, we gaan het zien. Eduard Nazarsky en Sophie Kronenberg, dank jullie wel voor dit gesprek. De Nieuwsbv. Vanavond een hele belangrijke wedstrijd voor het Nederlands elftal tegen Griekenland. Ja, als ze die niet winnen, kunnen we. Als wij die niet winnen trouwens, kunnen we het EK bijna op onze buik schrijven. Een paar weken geleden won Oranje makkelijk van de Grieken. Dus dat is in ieder geval hoopvol. Ja, uit de tijd dat de Grieken nog Nederlands succes hadden. Aphrodite's Child, de band van Demis Roussos. Hier een dikke hit uit 1968. Dit is Rain and Tears. Met Rain and Tears, zometeen Bureau Buitenland. Tim de Wit, wanneer heb jij voor het laatst in de regen gehuild? Och, jeetje, wat een vraag, Natasja. Nou, dat is lang geleden in ieder geval. Oké, goed. Ik ga ervan uit dat jullie zometeen niet gaan huilen. Jullie gaan een uitzending maken. Waar gaan jullie heen? Nee, nou ja, we gaan het hebben over de verrassende verkiezingsuitslag in Polen gisteren. Want ondanks dat de persvrijheid daar behoorlijk is ingeperkt, lijkt het erop dat de oppositie onder leiding van Donald Tusk een meerderheid aan zetels gaat halen. Daar gaan we zo over praten in Bureau Buitenland. Heel goed. Vanaf 2:30 op deze zender. Morgen weer een Nieuwsbv. Tot dan. Dag. BNN VARA. Hey